مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، يا مصطفى يا مجتبى، ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. طال البدر علينا، طال البدر علينا من ثانية البداية، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا ما داء لله داي. مرحبا مرحبا مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، يا مصطفى يا مجتبى، ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. آئے سرکار مدینہ، لائے انوار مدینہ، ہے قدم بوس رسالت گل و گلزار مدینہ، کندنی رنگ گہرا ہے لباس آسنیرا، چاندنی رات نے پہنا تو لال بدر علینا. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ یا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. لوگو آواز دو رب کو، دیکھ لو کاسرے رب کو، روشنی غارِ حرا کی مل گئی پردہ شب کو. بارش نجم قمر ہے آج سے، حکم سر ہے رات کو، رات نہ کہنا تو لال بدر علینا. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. ہاشمی و مطلبی ہے فخر امی و ابی ہے، آپ ہی حق نبی ہے، دافع تیرا شبی ہے، مزدع نوح بشر کو، اب تمنا سحر کو، کشتی نو نہیں رہنا تو لال بدر علینا. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. دل نے پائی ہے مرادیں، ان کی راہوں کو سجا دیں، پل بچھائی ہے سوانے، آؤ ہم آنکھیں بچھا دیں. چاند ابھرا ہے لیے یار، منسانیت دل ودا ہے آج، بدا بشکر علینا طلع البدر علینا. مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا.